बाल्यावस्था को इसलिए कोमल डाली बतलाते हैं, जिस ओर झुका दो उसी ओर बालक सतवर झुक जाते हैं। सत शिक्षा से वंचित रख जो बच्चों को लाड लड़ाते हैं, या किसी कुटिल संबंधी की संगति में उन्हें बिठाते हैं। होने पर बड़े वही बच्चे कुल का कलंक बन जाते हैं, दुर्योधन दुशासन समान आखिर निज प्राण गंवाते हैं। जिन बच्चों को अच्छा शिक्षण समयानुसार मिल जाता है, श्री कृष्ण समान महात्मा का सत्संग प्यार मिल जाता है, वे ही सर्वदा पारिवारिक सामाजिक उन्नति करते हैं। क्या दैशिक सांसारिक आत्मिक आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। धर्मराज बोले हुई होनी थी जो बात, किंतु पितामह कटे अब कैसे दुख की रात, जिससे मेरा प्रेम था रहा ना वह परिवार, है सुने साम्राज्य पर बार बार धिक्कार। बोल उठे फिर पितामह, प्रेम नहीं यह मोह, प्रेम अगर है मोह में होता मिलन विछोह। यह मेरा घर यह मेरा दर यह मेरा संग संगाती है, मेरी पत्नी मेरे बेटे दुख सुख के मेरे साथी है। यह महामोह यह महाराग जो महाप्रपंच कहता है, जितना इसमें मन ले जाओ उतना ही दुख बढ़ जाता है। जग में जितने भी प्राणी हैं सब स्वार्थ साधते हैं अपना, क्या मतलब उन्हें दूसरे से आनंद चाहते हैं अपना। वे जिसका आश्रय लेते हैं उस पर ही भार डालते हैं, घातों से बातों से उसको जीते जी मार डालते हैं। इस कारण जो ज्ञानी जन है वे अपना मन संभालते हैं, करते हैं मोह नहीं इनसे केवल कर्तव्य पालते हैं। सुना हुए इस देश में चित्र के तूर्ण एक पुत्र नहीं था महल में, रानियां अनेक पास अंगिरा के गए, आखिर दुखित महीप कहा मनीश्वर चाहिए घर में घर का दीप। मुनि बोले है ही नहीं किस्मत में संतान, नृप बोले मुनि वर करे मुश्किल यह आसान, बार बार कर विनय जब किया उन्हें लाचार, बोले तब ऋषि राज वे कर कुछ सूक्ष्म विचार। देता तो हूँ लेकिन ख्याल रखे इतना लेने वाला, जन्मेगा पुत्र अवश्य में विपर हर्ष शोक देने वाला। रघुपति आनंदित थे, इतने शब्दों का अर्थ न समझ सके। लौटे घर को कर अर्थ सिद्ध, संभाव अनर्थ न समझ सके। यथा काल ऋषि तेज से प्रकटा एक कुमार, राजा के आनंद का रहा ना पारावार। प्रकृति उषा बन उस समय हंसी ठहाका मार। भोला है नादान है, पागल है संसार। धीरे धीरे बढ़ चला बालक चंद्र समान। उधर नृपति का हर्ष भी होता गया महान। चला यहीं से नियति का वक्र चक्र भरपूर। होता है वह ही सदा जो उसको मंजूर। हुआ सौतिया ढाह का महलों में षड्यंत्र। सौत पुत्र का नाश था जिसका भीषण यंत्र। वह पांच वर्ष का मृग छाना, छोटा छोटा सा गोरा सा रहता था, जिसकी आंखों में काजल का काला डोरा सा। चलता था जब वह ठुमक ठुमक, सोने की झांझन झनकाता। बल बल जाते थे बार बार उस छवि को निरख पिता माता। सौतों ने क्या चालाकी की, कुछ जहर दूध में मिला दिया। ले पीले लाला चुपके से मुन्ने को प्याला पिला दिया। चिल्लाई अर्ध रात्रि में, माँ मेरी गोदी का लाल चला। गोदी में अभी उठाया था, गोदी में गर्दन डाल चला। प्राचीन जब अंक में आई उषा बाले, देखा उसने नृपति का पागल जैसा हाल। फिर पहले की भांति वह हंसी ठहाका मार। भोला है नादान है, पागल है संसार। उस उज्ज्वल मंगल बेला में काली यामिनी का घेरा था। दुनिया में छाता उजियाला, महलों में घोर अंधेरा था। क्या उजियाला देता दिन कर जब जीवन उजियाला न रहा। पाला था जिसको नाजों से, वह नाजों का पाला न रहा। लिपटे थे सुत से माता पिता, शव को न उठाने देते थे। चेतन न रहा उसमें, फिर भी जड़ को न जलाने देते थे। आए मुनिवर अंगिरा तभी नृपति के पास। भ्रम के वातावरण में जैसे दृढ़ विश्वास। राजा रानी ने कहा, हे मुनिवर महान, दया कीजिए दीजिए इसको जीवन दान।